kanda o motema ya moto ezali sandukwe mayo eba nini azali ko banza ezali te bona nini bino basi bosalema boye moto akoli ngayo osalela kaye biseti oya kokosa yo komipesa bo mama mwasi bapesa kaye confiance te moninga e tabela ye mwa monsolo. Sengina yo tolinga na kasi bolingo ya kowi enga ite o Babe nga ka ego de tumba na besi ye miranda Nazala kana mwa posa ya kokwela ye Na koba nga ka oyo na pasa ya soba Zuwa bangwa tama kwe sholi ya kabango mosolo Bama na kobi sota ngoto kosolo la baye baete Tumona kiboni kalenda lati makasi mpe babimi na bote La samarangera Miranda na sengi na yo tolinga na kasi bolingo ya kowi enga iteo Tumona kiboni kalenda lati makasi mpe babimi na kote La sama